Дзеі святых апосталаў, раздзел 9. Саул жа, дыхаючы пагрозамі і забойствамі навучняў Господавых, прыйшоў да першасвятара і папрасіў у яго лістоў да сінагог у Дамаску, каб калі там знойдзе каго гэтага напрамку, як мужчын, так і жанчын, увязніўшы дастаўляць у Єрусалім. І ў дарозе здарылася так, што калі ён набліжаўся да Дамаска, раптам агарнула яго святло з неба, і, падаючы на зямлю, пачуў голас, які казаў яму: «Сауле, Сауле, чаму мяне пераследуеш?» Ён сказаў: «Хто ты, Господзе?» А Господ сказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Цяжка табе супраць ражна ўпірацца». Ён у жаху і трымценні сказаў: «Господзе, што хочаш, каб я рабіў?» А Господ яму: «Устань і ідзі ў горад, і скажуць табе, што маеш рабіць». Тыя ж людзі, што былі з ім у дарозе, стаялі аслупянеўшы, бо чулі голас, але нікога не бачылі. Саул жа падняўся з зямлі, раскрыўшы вочы, але нічога не бачыў. Дык завялі яго ў Дамаск, трымаючы за руку. І 3 дні ён не бачыў, не еў і не піў. У Дамаску ж быў адзін вучань на імя Ананія, і сказаў яму Господ у відзежы: «Ананія». А той гаворыць: «Вось я, Господзе». А Господ яму: «Устань і ідзі на вуліцу, што завецца простая, ды ў доме Юды запытай пра Саула Старса. Вось жа ён моліцца, ды ў відзежы угледзеў чалавека на імя Ананія, які прыйшоў і ўсклаў рукі на яго, каб ён зноў бачыў». Ананія адказаў: «Господзе, я чуў ад многіх пра гэтага чалавека, колькі ён зла ўчыніў святым тваім у Єрусалиме. І тут ён мае ўладу ад першасвятароў вязніць усіх, хто прызывае імя тваё». Але Господ сказаў яму: «Ідзі, бо я выбраў гэтага чалавека як пасудзіну, каб занесці імя маё паганам і царам і сынам Ізраэля, і я пакажу яму, колькі ён мае цярпець дзеля імя майго». І Ананія пайшоў, і ўвайшоў у дом, ды, усклаўшы рукі на яго, сказаў: «Браце Сауле, Господ паслаў мяне, Ісус, які аб'явіўся табе ў дарозе, якой ты ішоў, каб ты зноў стаў бачыць, ды быў напоўнены Духам Святым». І ў той момант быццам луска адпала з вачэй яго, і ён зноў атрымаў зрок, і, падняўшыся, быў ахрышчаны, і калі спажыў пасілак, набраўся сіл. І некалькі дзён быў з вучнямі, якія былі ў Дамаску, і адразу ж стаў абвяшчаць у сінагогах Ісуса, што ён Сын Божы. І ўсе, што чулі гэта, дзівіліся і казалі: «Ці ж гэта не той самы, што ў Єрусалиме пераследаваў тых, якія прызывалі гэтае імя? І ці не па тое ён прыйшоў сюды, каб, увязніўшы іх, весці да першасвятароў?» А Саул тым адважней выступаў і бянтэжыў юдэяў, што жылі ў Дамаску, даводзячы, што гэта Христос. Калі мінула шмат дзён, юдэі ўчынілі нараду, каб забіць яго. Але Саулу сталі вядомыя іх намеры, а яны днём і ўночы пільнавалі ля брамы, каб яго забіць. І вучні, узяўшы яго, уночы спусцілі ў кашы цераз мур, ды выправілі. І калі Саул прыбыў у Єрусалим, дык стараўся далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго, не верачы, што ён вучань. Толькі Барнаба, прыняўшы яго, прывёў да апосталаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў Господа, і што той сказаў яму, ды з якой адвагай ён выступаў у Дамаску ў імя Ісуса. І быў ён разам з імі ўвесь час у Єрусалиме, смела выступаючы ў імя Господа Ісуса. Гутарыў таксама і спрачаўся з геленістамі, яны шымкнуліся яго забіць. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цезарэю і выправілі ў Тарс. Тым часам царква мела супакой ва ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі, будавалася і хадзіла ў страху Господавым і ў пацяшэнні ад Духа Святога ўзрастала. І сталася, Пётра, наведваючы ўсіх, дабраўся і да святых, што пражывалі ў Лідзе. Там напаткаў ён аднаго чалавека імем Эней, які быў спаралізаваны і 8 гадоў праляжаў у ложку. І гаворыць яму Пётра: «Эней, Ісус Христос цябе аздараўляе, падыміся і засцялі сабе». І ён адразу устаў. І бачылі яго ўсе тыя, што насялялі Ліду і Сарон, і навярнуліся да Господа. А ў Ёпе была адна вучаніца імем Табіта, што значыць дорка, сарна. Яна была поўная добрых учынкаў і міласцін, якія рабіла. Сталася ж у тыя дні, што яна захварэла і памёрла. Яе памылі ды палажылі ў святліцы. А як Ліда ёсць недалёка ад Ёпы, дык вучні, пачушы, што там знаходзіцца Пётра, паслалі да яго двух мужоў папрасіць яго: «Прыйдзі да нас, не маруць». І Пётра, устаўшы, пайшоў з імі. І калі прыйшоў, завялі яго ў святліцу і акружылі яго там усе ўдовы, плачучы і паказваючы яму тунікі і адзенне, якія зрабіла Дорка, калі была з імі. І выправіўшы ўсіх, Пётра ўпаў на калені ды маліўся, і, павярнуўшыся да цела, сказаў: «Табіта, устань». І яна адкрыла вочы свае, ды, убачыўшы Пётру, села. Пётра ж, падаўшы ёй руку, падняў яе і, паклікаўшы святых і ўдоў, паказаў яе жывую. І стала вядома пра гэта па ўсёй Ёпе, і многія ўверылі ў Господа. І сталася, што яшчэ многа дзён заставаўся Пётра ў Ёпе у нейкага гарбара Сімона.